أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله bu hafta kaldığımız baftan devam edeceğiz. Ezanla, namazla alakalı kitab-ı salahtaydık. Alakalı baflara devam ediyoruz inşallah. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilal sabah ezanını şafaktan önce geceleyin okuyor. İbni Ümmü Mektum ikinci ezanı okuyuncaya kadar sahur yemeğini yiyin ve için. O diğer hadisi de okuyalım. Salim bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilal ezanı geceleyin erkenden okuyor. Siz Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar sahur yemeğini yiyin ve için. Şimdi öncelikle burada Türkçe tercümesinde Muvatta'nın şey diye yazılmış. Ne? Sabah namazı için iki kere ezan okunurmuş şeklinde tercüme etmişler ama babın Arapça orijinal metinde İmam Ali Muvatta'sındaki şekli Kadr-ı Suhur Minenli'de ezandan sonra sahurun vakti ne kadardır diye bir bab başlığı açmış. Burada hadisin zahir manasında açıkça görüldüğü gibi iki tane ezan okunuyor sahabenin döneminde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uygulamasında Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu naklediyor. Çünkü Peygamber diyor ki Bilal geceliğin ezan okur, bileylin gece vaktinde ezan okur. Bu da gösteriyor ki ezan ilamdır. Yani ilamdır, bir şeyi haber vermektir. Dolayısıyla vaktin girişini haber vermek için ezan kullanmış sahabe. Bu da onların bazı ihtiyaçlar ve zaruret anında toplanmaya, İnsanları bir araya toplanmaya çağırmak için ezanı kullandıkların açık bir delilidir. Diğer bu bapta getirdiği ikinci hadis İbn-i Şihab'dan gelen hadis. Biraz onun üzerinde duracağız. Çünkü burada Salim İbni Abdullah İbni Ömer diye daha önce almadığımız bir ravi var. Kendisi Ömer'in oğlu Abdullah'ın oğlu Salim'dir. Abdullah İbni Ömer'e çok benzermiş. Ebu Amr diye de künyelenmiş kendisi. Çok Medine ehlinin sakinlerinden, oran yerlilerinden. Fakih birisi kendisi. Büyük fakihlerden, dönemin tabiinin büyük insanlarından bir tanesi. Hatta kendisi için Medine'nin 10 tane büyük fakihinden birisidir denmiştir. Güzel ahlak sahibi biridir. İnsanlar onu güzel ahlakıyla tanımışlardır. Hadisin senedinde o var. Tabi burada bu hadiste bazı fıkıhlar var. Vakit girmeden gece vakti ezan okumanın caizliği babı var burada bu hadiste. Çünkü Allah Resulü Bilal'in geceliğin, bileylin gecenin içerisinde Bilal diyor ezan okur. O zaman ne yapmayın diyor. O zaman yemeği kesmeyin. Zannetmeyin ki vakit girdi ondan okuyor. Milleti bir manada şeye kaldırıyor. Sahura kaldırıyor. Şimdi Yahudileşince bunlar davullan geceliğin çağırıyor müşrikler. Bu zaten İslam'a sonradan sokulmuş bir bidattır. O zaman da insanları sahura kaldırmak için ezan kullanılmış. Bu tarz farklı yöntemler değil. Tabii bazı alimler burada şöyle bir muhalefette bulunmuşlar. Demişler ki ezan sadece farz olan namazlar için kullanılabilir. Böyle bir durum için kullanılması caiz değildir. Tabii onların şimdi birazdan delillerini söyleyeceğim ama hepsi çok zayıf deliller. Bu hadis sahih bir hadis. Senet itibariyle çok kuvvetli bir hadis. Zaten İmam Malik de Muvatta'nın bu babında bu hadisi koymuş. Böyle sahih bir hadis varken, ortada bu kadar açık bir hadis varken, peygamberin apaçık sözü varken, Bilal geceliğin ezan okur sakın siz yemeği kesmeyin diye açık bir şekilde söylüyorken, böyle bir kavle gitmeleri zaten şaz bir görüştür. Aslında çok da böyle itimat edilecek, itibar alınacak bir görüş değildir. Fakihler nerede ihtilaf etmişler? Geceliğin ezan, sabah namazından önce, sabah namazı için geceliğin ezan okumanın cevazında ihtilaf etmişler. Alimlerin ekserisi bu hadisin zahirini alan cumhurun üzerinde olduğu az önce bahsettiğimiz İmam Malik ve arkadaşları gibi, İmam Evzai ve Şafii gibi ona tabi olan insanlar. Ahmet bin Hanbel, İshak, Davud, Taberi, Ebu Yusuf, hatta Ebu Hanife'nin talebesi ve Yakup İbni İbrahim, El-Kade El-Kufi, Kufe fakihlerinden. Yakup İbni İbrahim de aynı şekilde bu hadisi delil alarak demişler ki İnne bilalen yunadi bileylin, peygamberin sözünü. Şüphesiz Bilal geceliğin ezan okur. Bu da açıkça gösteriyor ki vakit girmeden sahabe ezan okumuşlar. Bu sahabenin özür dilerim. Bu gece vakti ezan okumanın caiz olmadığını söyleyenler Ebu Hanife, Süfyan es-Sevri, Muhammed İbni Hasan'dır. Onlar demişler ki vakit girmeden, fecir çıkmadan gece vakti ezan okunmaz, bu caiz değildir demişler. Eğer ezan okunursa iadesi gerekir denmiş. Eğer ezan okunursa gece vakti iade, vakit girdiğinde tekrardan okunması gerekir, iade gereklidir demişler. Süfyan es-Sevri ile Ebu Hanife ki az önce söylediğim gibi şaz bir ihtilaftır, itibar edilmez, itimat edilmez. Bu şaz ihtilafta ikisinin söylediği bu sözlerini delil olarak, hüccet olarak getirdikleri Vaki'nin Cafer'den, onda Şeddat'tan, İyad İbni Amr'dan, onda Bilal'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu hadistir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki fecir sana beyan olana kadar sakın ezan okuma. Fecir beyan olduğunda oku. Bu Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis. Yalnız biliyorsunuz Ebu Davud'un sünneninin özelliği nedir? Bukhari ve Müslim sahih olması itibariyle sünnen kitapları hasen ve sahih li gayrihi olan hadisleri toplamıştır. Bazı zayıflıklar söz konusudur. Bunlar tenkit edilmiştir. Bu Ebu Davud'un rivayet ettiği ki Ebu Davud sünnenine koymuş bunu. Ebu Davud'un kendisi sünneninde diyor ki Şeddat diyor İyad'ın kölesidir. Bilal'e yetişmemiştir. Yani hadis munkatı senetlidir. Munkatı olunca, kesik olunca kendisinden hadis dinlemeyince zaten hüccet ifade etmez. Velev sahih olsa hadis, yani fecir gelene kadar ezan okuma derken gece sahura milleti kaldırmak için ezan okuma manası çıkmaz. Yani bu ona bir tavsiyesidir. Ezanı bu saatte oku demektir. Yoksa öyle yapılan bir amelin caiz olmadığına delalet eden bir tarafı yoktur. Böyle bir ifadenin, böyle bir ibarenin. Tabi gene burada diğer bir getirdikleri hadis var. O daha kuvvetli bu hadise oranla. Abdullah İbni Ömer'den geliyor gene. Bir gün diyor Bilal diyor gece fecir vaktinden önce geceliğin ezan okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp tekrardan ezan okumasını emretti diyor. Bu hadis gene Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin sünenlerinde rivayet ettiği hadis-i şeriftir. Ama Ali İbnül Medeni talik düşmüş. Burada diyor Hammad İbni Seleme'den diyor hatayla nakledilmiştir. Bu hadis Eyyub'un Nafi'den ondan hadis dinlediği sabit olmamıştır. Bu hadis de gene munkatı olduğu için, kesik olduğu için delil olmaz. Dediğimiz gibi bapta var olan hadisler şu noktada açıktır. Nedir o nokta? Bapta var olan iki hadiste peygamberin gece vakti ezan okuttuğunu ispat etmiştir. İnsanları sahura kaldırmak için. Ve İbn Abdülber burada diyor İbn Ömer'in açık Resulullah'tan naklettiği bir söz varken başka söze ihtiyaç yoktur, hacet yoktur. İhtilaf kesilmiştir diyor. Diyor bu hadis-i şeriflerde, bu bapta gelen iki hadis-i şerifte başka bir şeyin daha delili vardır. İki tane müezzin edinmenin delili vardır. Biliyorsunuz peygamberin iki tane müezzini vardı. Biri Bilal, biri Abdullah İbni Ümmü Mektum. Bakın şeriat hiçbir şey ucu açık bırakmamış. Mesela ezan okumak her Müslümanın yapabileceği bir icraat olabilir. Kamet getirmek, akıl sahibi, iman sahibi herkes yapabilir. Ama Allah Resulü görevlendirmiş birilerini. Yani öyle alelade kim geliyorsa ya işte biri okusun gibi bir mantık ve zihniyetle yaşamamış. Kendini iki tane müezzin edinmiş. Demiş ki sen ve sen, sesleri güzel, onun hakkını bilen, vacibini yerine getiren ve peygamberin görevlendirdiği insanlar aleyhissalatü vesselam. Sesi gür insanlar, sesi güzel insanlar. Bunlar şeriatın yaptığı her işte düzen, nizam, tertip bu gibi hasletleri tavsiye ettiğinin, emrettiğinin açık delilidir kardeşlerim. Tabi burada şöyle bir şey söylemiş. Demiş eğer iki tane müezzin edinmek caizse o zaman 3-4 tane de edinilebilir. İhtiyaca göre bu belirlenebilir. Burada bir sınır yoktur. Gene başka neyin delili var? Kör ezan okuyabilir. Ne demek bu? Normalde ezan ilandır. Vaktin girdiğinin ilanıdır. Şimdi ama dediğimiz kör olan bir adam nereden bilsin vakit nasıl girdi? O kör birinden işitecek, o diyecek ki vakit girdi. Öyle mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müezzin olarak bir amayı, bir körü kullanmış. Niye? Ona yanında vakti haber veren birileri var. İlim ehlinin hepsinin yanında eğer ya ama bir adamın, kör bir adamın yanında güvenilir sıka insanlar varsa, vaktin doğruluğu noktasında onu kandırmayacaklarsa, ama birinin ezan okuyup vaktin girdiğini insanlara anlatmasının neyi yoktur kardeşlerim? Bir engeli yoktur. Başka bir ince fıkıh daha çıkarmış. Allah İbn Abdülber rahmet etsin. İslam mahkemesinde körün şahitliğinin kabul edilmesi. Karinelerle, delillerle. Şimdi bir olayın insan şahidi olabilmesi için görmesi lazım. Ama adam mesela kördür, şey yapmıştır, kulaklarıyla işitmiştir, sesi tanıyordur adam. Misal veriyorum. Başka karineler, alametler vardır. Yani bu demek değildir. Adam amadır diye, kördür diye şahitlikte bulunamaz. Çünkü normalde göremediği için hata edebilir, yanlış şahitlikte bulunabilir ama eğer tutarlı karineleri, delilleri varsa hakim körün, amanın şahitliğini dahi yerine göre ne yapabilir kardeşlerim? Kabul edebilir. Tabii burada dediğim gibi ona diyorlardı Asbahte ya İbni Ümmü Mektum, ey Ümmü Mektum'un oğlu sabah oldu yani. Sabahladın, kalk hadi ezan oku. O öyle ezan okuyordu. Abdullah İbni Ümmü Mektum Kureş'ten, Kureş kabilesinden, kendisinin nesebi Kureş'tendir kardeşler. Burada tabi sahur vaktinde yemenin cevazı vardır. Aynı şekilde delili vardır. Çünkü sahur vakti nedir kardeşler? Yemek, içmek, eğer evli insanlarsa eşleriyle, aileleriyle mübaşerette bulunmak, cima etmek için caiz olan vakittir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın size yazdığınızdan arayın. وَكُلُوا وَشْرَبُوا Yiyin için. Hatta يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ Ta ki siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar minel fecri sabah vaktinde. Bu da sabah ufukta görülen, daha önce de defalarla namazın vakitlerinde anlattığımız şeydi. Gene bu hadiste bir şeyin daha delili var. Sahur fecirden önce olur. Fecirden sonra sahur olmaz. Çünkü oruç bozulur o zaman. Vakit başlamış olur kardeşler. Ne var burada? Allah Resulü ne demişti? Billeylin. Yani Bilal gecenin vaktinde size nida eder. Allah Resulü İbni Ümmü Mektum'un ezanından ama yemekten men etti. Çünkü Abdullah İbni Ümmü Mektum ne yapıyordu kardeşler? Fecir vakti girdiğinde yani artık oruç başladığında ezan okuyordu. Burada amaş muhalefet etmiş. Nasıl bir muhalefette bulunmuş? Yani burada önce icmayı nakledeyim. Diyor ki İbn Abdülber amaşın dışında İslam ümmetinden diyor kimse diyor onun söylediği sözün benzerini söylememiştir diyor. O diyor ümmete muhalefet etmiştir. Ümmetin diyor ittifak ettiği, icma ettiği bir şey de diyor kalkıp birinin söz söylemek gibi bir lüksü, bir keyfiyeti yoktur. Nedir o? Bu Arapçadaki bir ifadeyi kullanmış. Bir şey yaklaştığı zaman vakit girmiştir manasında kullanmış. Yani Bilal geceliğin ezan okur ifadesi yani fecrin az öncesindeki gecenin son bölümü nedir? Vaktidir, oruç vaktidir demiş. O yüzden eğer Bilal'in ezanına ulaşılırsa yemek içmek kesilir gibi bir şey söylüyor. Hani Bilal'in ezanının vaktinde olursa, fecrin az öncesinde. Dediğimiz gibi bu doğru bir kanaat değildir. Çünkü burada İbn Abdülber bir ayet-i kerimeyi getiriyor. فَاِذَا بَلَغْنَا اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُهُنَّ O kadınlar iddetlerini bitirdikleri zaman, ecellerini onlara belirlenen süreye ulaştıkları zamana kadar onları evinizde tutun. Burada Allah Azze ve Celle gene yakınlık manasında kelimeyi istikdam etmiş, kullanmış. Ama bu yakınlık hakiki değil, lafzi bir, lugavi olarak lafzi bir ıstılahtır, kullanımdır. Hakikat değildir. Ve burada ben hani bu meseleyi niye biraz açıyorum? Siz Arapça bilmiyorsunuz. Güzel bir sözü var sonunda. Diyor ki, şeriatın esasları, asılları, sınırları lügatla belirlenmez diyor. Lügat başlı başına delil değildir. Şeriat delildir. Lügat sadece yardımcı olur. Yani bu da hani birileri bugünlerde diyorlar ya işte tağutu tekfir etmek, Allah bak inkar diyor, tekfir demiyor. Hani lügavi kelimeler arıyorlar ya birileri bir şeyle. Yani bir şeylerin manası lügatla çözülmez. Lügatla onlara mana verilmez. Şeriat ona ne mana yüklediyse o mana kabul edilir. Bir şeylerin tarifi, ıstılahı şeriattadır. Din ancak neyle bilinebilir? Şeriatın içerisine yüklediği manalarla. Bütün bidat taifelerin ortak özelliği, lügat manalarından kelimelerin yola çıkarak batıl sonuçlara varmalardır. Nitekim isim sıfat meselesinde ne yapmıştır? Bütün sapık taifeler lügat manasından, el kuvvet manasında da lügatta kullanılmıştır deyip, Allah'ın el sıfatını inkar etmişlerdir. Bütün sapıklıklar, bütün bidatlar neyden türemiştir kardeşlerim? Lügat manasındaki aşırılıktan türemiştir. Allah o beladan bizi afiyette kılsın. Evet, diğer bab. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken ellerini omuz hizasına kadar kaldırırdı. Başını rükudan kaldırınca yine iki elini omuz hizasına kadar kaldırırdı ve Semiyallahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd derdi. Secdeye varırken ve secdeden kalkarken ise ellerini kaldırmazdı. Diğer hadisi de okuyalım. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'ın oğlu Ali bin Hüseyin'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında rükû ve secdeye eğilirken ve secdeden kalkarken tekbir alırdı. Allah'a kavuşuncaya kadar namazını hep böylece kıldı. Babın başlığı İftitahu Salah. Namazın başlangıcı. Yalnız konu biraz ehemmiyeti, ümmetin çok tartışması, üzerine çok konuşmalar yapıldığı için başlangıç tekbirinden daha ziyade rükudan önce ve rükudan sonra kaldırılan tekbirler ve iki secde arasındaki tekbirlerle biraz bu babı şerh eden, bu hadisleri şerh eden alimler tarafından uzun uzadıya ne yapılmış? Özellikle Muvatta'da yazılan bütün şerhlerde uzun uzun tafsilatlar, detaylar, ayrıntılar getirilmiştir kardeşler. Tabi önce hadis senedine bakmak gerekirse az önce bahsettiğim Salim İbni Abdullah İbni Ömer var. Abdullah Ömer radıyallahu anh'unun torunlarından. O babasından, o da Resulullah'tan naklediyor aleyhissalatü vesselam. Bu senet, yani burada getirilen senet Salim'in Abdullah'tan, onun da Ömer'den birbirlerinden naklettiği en kuvvetli, en muteber sayılan hadislerdir. Bu senetle beraber 4 tane hadis var Salim'den gelen. Bir tanesi bu hadis, hadis kaynaklarında. İkincisi, men be abden ve lehu mal, kim bir köleyi satın alırsa mal da onundur, o kölenin malı. Üçüncü hadis, insanlar işte deve sürüsüne benzer, 100 tane deve içerisinden bir tane binek bulamazsın hadisi de gene Salim'in rivayet ettiği hadistir. Dördüncüsü de zekatla alakalı olarak göğün suladığı, pınarların suladığında işte onda bir kadar bir vergi vardır diye anlatan hadis. Bunlar Salim'in rivayet ettiği, ümmetin bu senetle rivayet edilen, ümmetin kabul ettiği, kabul gördüğü hadisler kardeşlerim. Bu hadisin fıkhına geçecek olursak, hadiste açıkça ifade edildiği üzere Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Namaza başlarken ellerini kaldırmıştır. Yalnız alimler bu konuda önceden beri süre gelen, hatta günümüzde Hanifi asıllı bir toplumda yaşadığımız için Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinin işte takipçilerinin az olduğu bir ülkede yaşadığımız için el kaldırma sünnetiyle amel eden Müslümanlar çok ciddi bir şekilde kınanmaktalar. Özellikle cahil müşrikler yapıyorlar. Muvahhid Müslümanlar arasında da mezhep konusunda taassubu olan insanlar aynı şekilde muvahhidleri kınıyorlar. O yüzden biraz meseleyi bugün derin alacağız. Senetlerle, alimlerin kavilleriyle, izahlarla beraber ta ki yaptığımız işte basiret üzere olalım. Ta ki yaptığımız işte yakın üzere olalım. Yaptığımız işi ne için yaptığımızı bilelim. Dediğim gibi bu mesele aslında fıkıh meselelerinden bir mesele. Yani diğer meselelerden aslında, diğer ihtilaflardan farklı kılan hiçbir şey yok. Bu ihtilafı farklı kılan tek şey şöhretidir. Yani insanların bu konuda çok konuşmuş olması, avamın da bu ilimde alimlerle beraber artık iştirakta bulunup ortak olmasıdır kardeşler. Alimler namazda el kaldırmak noktasında söylediğim gibi ihtilaf etmişler. İbnül Kasım'dan ve başkalarından İmam Malik'in el kaldırma noktasındaki hadisi zayıf gördüğüne dair bir nakil gelmiştir. İmam Malik'ten sahih olan görüşe göre İmam Malik sadece başlangıç tekbirini yapmıştır. İmam Malik sadece başlangıç tekbirini yapmıştır. Ve Malikilerin ekserisinin dayandığı rivayetler, bağlı oldukları rivayetler ve Kufelilerin, aynı şekilde Ebu Hanife ve arkadaşlarının, Kufe'de yaşayan Kufe fakihlerinin, Süfyan es-Sevri'nin, Ebu Hanife ve arkadaşlarının, Hasan İbn-i Hayyim ve diğer Kufe fakirlerinin önceki ve sonraki hepsinin mezhebi de namazda rükudan önce ve sonra ellerin kaldırılmaması, tekbirin meşru olduğu tek yerin namaza başlarkenki iftitah tekbiri, yani açılış tekbiri denen ilk tekbir oluşudur kardeşler. Abdullah Muhammed İbni Nasr el-Mervezi, çok duymuşsunuzdur ismini, çok nakilde geçer, çok seleften gelen nakillerde ismi sahihtir, Allah kendisine rahmet etsin. El kaldırmaya dair büyük bir kitap yazmıştır. El kaldırmanın gerekliliği, İmam Bukhari'nin Tıpkı Raf-ül Yedeyn Risalesi gibi. O ondan daha da geniş bir kitap telif etmiştir bu konuda. Orada diyor ki İmam Mervezi, biz hiçbir şehirden, şehirlerin hiçbir şehrinden, ilim sahiplerinden, öncekilerden bu işte mutahassıs olan, bu işin ehli olan, bu işin sahipleri olan insanların hiçbirisinin el kaldırmak, rükudan önce ve sonra el kaldırmak sünnetini terk ettiğini görmedik. Bu icmayı terk edip bıraktıklarına şahit olmadık. Ancak Kufeliler müstesna. Ancak Kufe ehli müstesna diye nakletmiş. İbn-i Vahb'den, Velid İbn-i Müslim'den, Said İbn-i Ebi Meryem'den, Eşhep Ebu Musab, o da Malik'ten. Bunların hepsi Malik'ten rivayet ediyorlar. Ennehu kâne yarfav yedey ala hadisi İbn-i Ömer. Hâza ilâ en mâte fallahu âlem. İmam Malik ölümünden önce, ölünceye kadar Abdullah İbn Ömer'in bu hadisiyle alakalı olarak amel etmiş ve rükudan önce ve sonra da İmam Malik elleri kaldırmanın caiz olduğuna, cevazına hükmetmiştir diyorlar. Ali İbnül Medeni diyor, Abdullah İbn Ömer'in bu hadisi bütün yaratılmışlara hüccettir diyor. Bütün yaratılmışlara delildir bu sünnet konusunda. İmam Evzai, Sufyan İbni Uyeyne, İmam Şafii ve Ehli Hadis'ten koca bir cemaat, Ahmet bin Hanbel, Ebu Ubeyd ve Ebi İshak İbni Rahaveh, Ebu Sevr, Abdullah İbni Mübarek, Ebu Cafer, Muhammed İbni Cerir et-Taberi, bunların hepsi de aynı şekilde rükudan önce ve sonra Abdullah İbni Ömer hadisini delil alarak ne yapmışlardır kardeşlerim? El kaldırmanın caiz olduğuna hükmetmişlerdir. Şuradan cam açın, uyumayın. Aç şuradan cam. Gene bazı onların ashablarından, yani bu büyük fakihlerin, müştehitlerin ashablarından bazıları ihtilaf edip dediler ki, başlangıç tekbiri, rükudan önce ve sonraki alınan tekbirler hepsi vaciptir dediler. Başka bir grup dediler ki, başlangıç tekbiri vaciptir, diğer tekbirler müstehaptır. Yani yapan ecrini alır, yapan karşılığını, sevabını alır. Şimdi vacip ile müstehap arasındaki fark ne? Vacip terk edilirse namaz olmaz. Kasıtlı olarak vacip terk edilirse namaz batıl olur. O yüzden insanlar bu konuda çok ciddi ihtilafa düştüler kardeşler. Diyor ki İbn Abdülberk, bizim diyor ashabımızın, Malikilerin ekserisinin üzerinde olduğu görüşe göre başlangıç tekbiri sadece vaciptir. Diğer tekbirler bizim katımızda vacip değildir diyor. Ve bu görüşe giden Kufe ehlinin tamamı bu görüşte zaten. Ve Malikilerin bir kısmı, onların arasında ihtilaf var. Onlardan bir kısım bu görüşteler. Onların kendilerine delil aldıkları hadis Bera İbni Azib hadisi ki Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilmiş. O da peygamberden rivayet ediyor. Ennehu kâne yarfav yedehi idebtetehissaleh. Peygamber namaza başladığı zaman ellerini kaldırırdı. Thümme la yarfa ba'd. Ondan sonra bir daha peygamber ellerini kaldırmazdı diye rivayet edilen hadistir. Bu Ebu Davud'un süneninde geçiyor. Bunun işte talik-i, tahkiki birazdan tafsilatla bir beraber gelecek. Burada çünkü başka Bera'dan ayrı bir hadis daha naklediyor İbn Abdülber. Bera İbn Azib gene diyor ki, Salletu halfen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ben peygamberin arkasında namaz kıldım. Fekebbere ferafa'a yedey, tekbir getirdi, ellerini kaldırdı. Hatta hada uzuney, takip kulaklarının hizasına kadar kaldırdı. Fi evveli marratin lem yezid aleyha. Sonra da bir daha, o bir seferden sonra bir daha arttırdığını görmedim diyor. Yahya İbni Ma'ine bundan sorulunca bu hadisten diyor ki Yezid İbni Ebi Ziyad var bu hadiste. Onun hadisi kale dahi alınmaz yani. Leyse bizzak, o hadis değil yani, oralı olunmaz. Bu hadise itimat edilmez. Muhammed İbni Abdullah İbni Numeyr de diyor ki Yezid İbni Ebi Ziyad bu hadisi hıfz etmemiştir. Bu hadisin hafızlarından değildir. Bu dediğim gibi Ebu Davud'un tahric ettiği hadislerden bir tanesidir. Burada ثُمَّ لَمْ يَعُدْ lafzı vardır. Yani peygamber ilk tekbir aldı, sonra bir daha döndürmedi ifadesi Kufelilerin kendilerine delil aldığı ifadeyle alakalı olarak bu ravinin ziyadesidir. Hadisin senedinde var olan ravilerden İbn Ebi Ziyad'ın hadise yaptığı ziyadedir diye hadis ehli Ebu Davud'a düştükleri şerhlerde uzun uzadıya bu meseleyi anlatmışlardır. Yani Abdullah İbni Ömer'in hadisi ise, şimdi oraya geliyor İbni Abdülber. Diyor Abdullah İbni Ömer'in diyor her tekbir alıp eğilip kalktığında Allah Resulü'nün tekbir aldığına dair yaptığı rivayetin senedi veya sıhhati konusunda diyor hiçbir ilim sahibi tartışmamıştır. Hiçbir ilim sahibi tartışmamıştır. Hatta el kaldırılması gerektiğine inanmayan Hanifiler yani Kufe ehli, Kufe'deki fakihler dahi bu hadisin sahihliğini kabul etmişlerdir. Sadece el kaldırmamalarına delil olarak bu az önce taan ettiğimiz, kötülediğimiz, senedini işte cerh ettiğimiz, bazı yaralar getirdiğimiz o zayıf hadisi ne yapmışlardır? Kendilerine delil almışlardır kardeşler. İbn Abdülber diyor bu kadar açık sabit bir hadisi varken diyor manasının ne olduğu bilinmeyen ve senedinde birçok şüphenin var olduğu bir hadisi delil almak Müslümanların yapacağı işten değildir diyor. Kendisi devam ediyor İbn Abdülber. Diyor ki Abdullah İbni Ömer 13 tane sahabeden Resulullah'ın el kaldırdığını rivayet etmiştir aleyhissalatü vesselamın. Aynı şekilde diyor ehli hadisten olup tasnif sahibi olan yani bir ilmi eserler telif eden Ebu Davud gibi, Ahmet İbni Şuayb gibi, İmam Bukhari ve Müslim ve başkaları gibi insanlar bu konuda özel müstakil risaleler yazmışlardır. Zaten meşhurdur İmam Bukhari'nin Raful Yedin Risalesi. Ve aynı şekilde Bezzar diye tanıdığımız hadis ehlinden Bezzar diye tanıdığımız fakih de kitabında aynı şekilde müstakil bir bab açmıştır. Allah Resulü'nün rükudan önce ve sonra el kaldırdığına dair. Az önce söylediğim gibi Muhammed İbni Nasr el-Mervezi de bu meseleye ait müstakil bir kitap yazmıştır kardeşler. Yani burada önemli olan sahabeden hiç kimsenin bu sünneti terk etmeyişidir kardeşler. Yani sadece tek rivayet edilen sahabe Abdullah İbni Mesud'dur. O da hadiste Tarık İbni Ebi Ziyad diye bilinen ravinin hadise yaptığı ziyade vardır. Bu konuda İbni Hacer olsun, Darikutni olsun, Ebu Davud'u şerh eden şarihler olsun hepsi ittifakla bu hadis ravisinin zayıf olduğunu, Yahya İbni Ma'in gibi, Ahmet bin Hanbel gibi fakihlerden sözler naklederek zayıf olduğunu, bunun ravinin şekki, şüphesi olduğu, hastalığı, vehni olduğu ve hadise o şekilde eklediğiyle alakalı görüşler belirtmişlerdir İslam fakihleri. Gene Cabir İbni Abdullah el kaldırdığı zaman diyor bir başka bir rivayette kafasını kaldırdığında rükudan önce ve sonra ellerini kaldırırdı ve peygamberin de böyle yaptığını biz zannederdik onun bu yaptığı şeyden dolayı diye aynı şekilde başka bir rivayet gelmiştir kardeşler. Katade Hasan'dan şunu nakletmiştir. Allah Resulü'nün ashabı rükudan önce ve sonra ellerini kaldırırdılar. Ke'enneha el-meravih. Zannedersin ki onlar el-meravih. Yani kastı şu. Bu klimalar var ya pervaneli klimalar. Yani öyle el kaldırıyordular ki namazda rükudan önce ve sonra. Yani dışarıdan görenler sanki bu adamlar böyle pervane gibi ellerini kaldırıyor indiriyor zannediyorlardı diyor. Gene bu şekilde buna benzer rivayetler yapılmıştır. Gene İbn Abdülber diyor ki bu mezhebe delalet eden Ahmet bin Hanbel ile alakalı bir yani kıssa naklediyor. Diyor Hicaz Şam Basra ehli ellerini kaldırıyordular. Garip adamın biri geldi diyor. Ebu Abdullah el-Mervezi'nin sözünü şahitlikte bulundu. Dedi ki az önce naklettiğim söz İslam şehirlerinden hiçbir şehir bu hadisi reddetmemiştir. Bu icmayı terk etmemiştir. Kufa ehli hariç. Bu sorudan sorduğu zaman İmam Ahmet bin Hanbel de bunu ikrar etmiştir, tasdik etmiştir. Bu sözün gerçekten doğru olduğunu. Ebu Said el-Hudri, Ebu Musa el-Eş'ari, Enes, Ebu Darda hepsi ellerini kaldırırlar. Bunların hepsi de tek tek dediğim gibi ayrı ayrı senetlerle hadisler olarak nakledilmiştir kardeşler. İbni Mesud hadisine gelince, İbni Mesud'un ilk seferinde el kaldırdığını sonra el kaldırmadığını anlatan rivayetlerin hepsinin lafızları ihtilaflıdır ve her lafız senet itibariyle zayıftır kardeşler. İmam Ahmet bin Hanbel bu hadis için zayıf demiş ve bu hadiste illet olduğunu beyan etmiştir. Açıkça Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilen bu hadis hakkında. Bezzar aynı şekilde diyor bu hadis hiçbir şekilde sabit değildir. Bundan hüccet alınmaz. Gene İbni Vattah var. Bidat ehline karşı yazdığı müstakil bir kitap var. Bidat sahiplerine yazdığı bir reddiyesi var. Allah kendisine rahmet etsin. O da diyor ki bu diyor peygamberin yani başlangıç tekbirinden sonra bir daha tekbir almadığını anlatan bütün rivayetlerin hepsi diyor zayıftır diyor. İbn-i Vatta rahimahullah Allah kendisine rahmet etsin. Gene İbn Abdülber rivayetler senetleriyle getiriyor. Diyor Abdullah İbni Ömer el kaldırmayan bir adam görünce ona kızardı ona el kaldırmasını emrederdi diyor. Başka bir rivayette. Aynı şekilde Zeyd İbni Vakit'ten o da ben Nafi'den işittim ki diyor Abdullah İbni Ömer böyle yapardı diyor. Başka bir Ebu Abdullah'tan gelen diyor ki kale Ebu Abdullah, Ebu Abdullah dedi ki وَقَدْ رُوْيَ غَيْرِ وَاحِدْ عَنْ اِبْنِ لُحَيْعَ İbn-i Luhay'a'dan ve başkalarından bazı rivayetler gelmiştir. Şimdi bu isme dikkat edin. İbn-i Luhay'a zayıf bir ravidir. Onda vehin hastalığı vardır. Fakihler onun hadisini zayıf saymışlardır. Yani sadece burada konuya delalet etmesi açısından naklediyorum. Bilginize inşallah. Ukbe İbni Amir'den ona denildi ki her bir işarette 10 tane ecir vardır. Yani insanın her tek rukudan önce ve sonra aldığı tekbirde eliyle yaptığı bu işaretin her birinde 10 tane parmak var ya iki elinde. Her birinde 10 tane ecir vardır diye bir rivayet yaptı diyor. O kendisi İbni Luhay'a. Tabi Allah en doğrusunu bilendir. Ve gene aynı şekilde Ebu Abdullah diyor ki İbn Ahmet bin Hanbel'den naklediyorlar. Ebu Hanife ve ashabına kızarak neden bu hadis terk ettiklerini şey yapardı, şikayet ederdi diye rivayetlerde beyan etmiş, anlatmış. Dediğimiz gibi namazda bu elleri kaldırmak bizim mezhebimize göre vaciptir. Çünkü Allah Resulü bunu yapmıştır. Bunu bozacak, bu hadisin hükmünü tahsis edecek, takyit edecek ardından hiçbir şey, hiçbir lafız gelmemiştir. Dediğimiz gibi bu hadis yaratılmışları hüccettir. Allah Resulü rükudan önce ve sonra el kaldırmıştır. Tabi burada yani çok böyle güzel hatta komik bir kıssa naklediyor şey İbn Abdülber. Bir gün Abdullah İbni Mübarek Ebu Hanife ile beraber namaz kılıyor yan yana. Bakıyor ki Ebu Hanife Abdullah İbni Mübarek el kaldırıyor şeyde. Rükudan önce ve sonra namazı bitirdikten sonra diyor ki hayırdır uçacak mısın diyor. Ellerini kaldırıp kaldırıp duruyorsun. Abdullah İbni Mübarek de diyor namaza başlarken uçuyor duysan evet uçuyorum diyor. Yani, ve ardından Ebu Hanife susuyor. Çünkü Ebu Hanife de başlangıç tekbirini vacip görüyor. Eğer el kaldırmak namazda uçmaksa bundan hani alay edecekse bir insan başlangıçta kendisiyle de aynı alayı yapması gerek. Ebu Hanife bir hata yaptığını orada anlıyor. Abdullah İbni Mübarek naklediyor kıssayı ve susuyor ardından. Dediğimiz gibi namazın keyfiyetini belirleyen Allah'tır. Şekillerin manası yok bizim için. Allah emrettiği, Resulullah öyle öğrettiği için biz sadece aleyhissalatü vesselam'dan gördüğümüz için yapıyoruz. Burada başka bir konu var. Ondan tamamlayacağım inşallah hadisleri Allah nasip ederse. O da iki secde. Biz anladık ki başlangıç tekbiri zaten icma ile vacip. Onu terk eden adamın namazı batıl olur. Sonra rükudan önce ve rükudan sonra alınan tekbirler var. Bu da nedir? Cumhura göre vaciptir. Kasten terk edilirse gene namaz batıl olur. Ama Hanifilere ve Malikilerden bir görüşe göre müstehaptır. Yapan ecrini alır. Yapmayana da bir beis yoktur. Bir yer daha kaldı. Orası da neresi? İkinci rekattan üçüncü rekata kalkarken gene Abdullah İbni Ömer'den gelen rivayet var. Sahih senetle Allah Resulü ikinci rekattan üçüncü rekata kalkarken tekbir alırdı diye. Geri kalan zayıf olan özellikle bugün böyle şaz olmayı seven bazı selefi kendi piyasada geçinen insanlar var. Şazlık ondan hoşuna gittiği için iki secde arasında el kaldırıyorlar. Bununla alakalı da burada özellikle ilk Muvatta'ya konan ilk rivayete bakarsanız Abdullah İbni Ömer ne diyor? Bunu secdedeyken yapmazdı yani. Bunu secdedeyken yapmazdı diye bu tekbir olayını açıkça reddiye veriyor. Demek ki o zaman bu dillendirilmiş Abdullah İbni Ömer gibi sünnete bağlılığı bilinen, peygambere yakın olan sahabenin 3 tane aliminden biri olan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu ne yapmıştır kardeşler? Bunu inkar etmişti. Bununla alakalı biraz bazı nakliler okuyacağım inşallah. Ebu Bekir el-Esrem diyor ki Ahmet bin Hanbel'e denildi ki iki secde arasında el kaldırmak hakkında soruldu. Salim'in Abdullah İbni Ömer'den naklettiği hadisi getirdi ve dedi ki iki secde arasında el kaldırılmaz. Biz bu görüşteyiz, bu mezhepteyiz. İbni Ömer'in hadisini delil alıyoruz dedi Ahmet bin Hanbel kardeşler. Yani Ahmet bin Hanbel de Hanbeli mezhebinde de aynı şekilde iki secde arasında tekbir alınmaz. Gene başka burada rivayetler Vehb ibn-i Münebbih'ten getirmiş İbn-i Abdülber. Diyor ki namazdayken ellerini kaldırdı, tekbir alırdı, rükudan önce ve sonra ellerini kaldırdı diyor. Ama bunu secdelerde yapmadı diyor Vehb ibn-i Münebbih. Gene diyor Tavus İbn-i Ömer'in diyor kölelerinden de diyor bir dönem yanında kalmış. O da aynı şekilde bu amel üzereymiş. Eyüp ve Sıhtı yani o kaldırırmış iki secde arasında. O hadisle amel ederekten iki secde arasında ellerini kaldırırmış. Allah en doğrusunu bilendir dediğimiz gibi. Burada İbn Abdülber diyor, ekseri ehli ilmin diyor, ilim sahiplerinin üzerinde olduğu şey Bu konuda peygamberin bunu yapmadığı hadisin zahiri de açıkça ortaya koyuyor. Öyleyse diyor, burada diyor, bazıları diyor, iki secde arasında el kaldırmayanları kınadılar diyor. Onlar diyor, ifrata gitmiştirler bu yaptıklarıyla diyor. Özellikle bugün onların torunları da yaşıyorlar. Diyorlar bunlar işte rukudan önce kaldırıyorlar da secde arasında milletten korktuklarından kaldırmıyorlar falan. Böyle aşırı böyle ölçüsüz insanlar var. İbn Abdülber diyor ki burada diyor sözü çok da uzatmanın anlamı yok. Peygamber bunu yapmamıştır. Hadisin zahiri de aleyhissalatü vesselam'dan gelen hadisin zahiri de çok açık bir şekilde bunu ortaya koymaktadır. Son bir ihtilaf kaldı konuyla alakalı olarak. O da ne? Daha ihtilaf var mı, o kadar bahsettik? Var. Elleri kaldırmanın hizası. Elleri kaldırmanın hizası. Abdullah İbni Ömer'in bu rivayetine bakarsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam omuzları hizasına kaldırmış. Az önce okuduğum diğer senetteki diğer lafza göre de kulaklarına kadar kaldırmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İbni Abdülber diyor ki Allah Resulü kulağına kadar da kaldırmıştır, omzuna kadar da kaldırmıştır. Hepsi sahihtir. Hepsiyle amel etmek caizdir. Bu eserlerin hepsi meşhur olmuştur ve hepsi sahih senetlerle beraber bize kadar rivayet edilmiştir. Bunlarla amel etmekte bir beis yoktur. Fakihlerin cumhuru, ehli hadisin ve şehirlerin çok alimleri Abdullah İbni Ömer hadisini delil alarak en sahih, en doğru, en makbul ve faziletli görüşün tekbir alırken omuz hizasında. Omuz hizasına kaldırmanın. Yalnız kardeşler şöyle, ben bazen böyle müşahede ediyorum. Omuz hizasına kaldıracağız. Hani kulaklara kadar hanifliği terk ettik şimdi, hani taassubu bıraktık diye. Hani omuza kaldıracağız diye şöyle arkadaşlar garip bir hareket yapıyorlar. Böyle eller bir yukarı kalkıyor. O tekbir olmaz. Peygamber ellerini kıbleye doğru açmış. Aleyhissalatü vesselam avuç içleri kıbleye bakacak şekilde omuzuna kadar kaldırmıştır. Tekbirin şekli budur kardeşler. Yani şöyle de yapılabilir. Daha yukarı da kaldırılabilir. İkisi de sahihtir. Dediğim gibi buna dair birçok rivayet bu konuda nakledilmiştir. Ahmet bin Hanbel de bu görüştedir. İmam Malik, İmam Şafii ve onun ashabı hepsi cumhurun kavli üzere, neydi cumhurun kavli? Ellerin omuzlar hizasına kaldırılması şeklinde idi kardeşler. Tabi bir konu burada var. İhtilaf ettikleri son konu, onu unuttum ben. Bu rükudan kalktıktan sonra Semiallahu lümen hamide dedikten sonra imam Rabbana ve lekel hamd. Hani imam da der mi yoksa onu cemaat mi der? Orada da bir ihtilaf var. Bu konuda da rivayetler sabit. Allah'ın doğrusunu bilendir. Bizim tercih ettiğimiz görüş imamın da söylemesidir. Çünkü namaz duadır, zikirdir. Bunda bir beis, bir şerh yoktur. Son bir şey kaldı. Diğer bu bapta gelen ikinci hadis de aynı manada. O yüzden hadislerin fıkhıyla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Yalnız ikinci hadisin senedinde Ali İbni Hüseyin İbni Ali İbni Ebi Talib var. Yani Ebu Talib'in oğlu Ali, Ali'nin oğlu Hüseyin, Hüseyin'in oğlu Ali şeklinde bir rivayet var. Bu kimdir? Bu Ali radıyallahu anh'unun torunlarındandır, Ehl-i Beyt'tendir. Ebal Hasan, Hasan'ın babası diye künyelenmiştir. Annesi Gazale'dir. Annesinin adı Gazale'dir. Ona Ali'ül Esgar derler. Normalde Ali'nin oğlu Hüseyin'in oğlu Ali'dir. Bakın dikkat edin, Ali'nin oğlu Hüseyin'in oğlu Ali'dir. Ona o yüzden Ali'ül Esgar denir. Yani küçük Ali. Çünkü büyük Ali kim? Ali radıyallahu anhu. Bildiğimiz maruf olan. Ali'ül Esgar niye diyorlar? Torunu olduğu için. Ona da Ali ismini koymuş. Hüseyin radıyallahu anhu. Allah hepsinden razı olsun. Hepsini çok seviyoruz. Hüseyin İbni Ali'nin iki tane oğlu vardı diyor. Hüseyin'in iki tane oğlu vardı. Kerbela'da şehit edilen. Allah hepsinden razı olsun. Razı oldu da peygamber onlar için cennet gençlerinden iki gençtir diyordu Hasan'la Hüseyin için. Ve dediğimiz gibi iki oğlu vardı. Bir tanesi Ali diye isimlendirmişti Hüseyin radıyallahu anhu. Diğer oğlu, yani Ali'nin haricindeki diğer oğlu kendisiyle beraber Kerbela'da şehit edilenlerden. O gün kanı zulmen haksız bir şekilde akıtılanlardan, şehitliğe ulaşanlardan onlar da. Bu Ali radıyallahu anhu'nun torunu için aynı şekilde Haşimi kendisi zaten Kureyş'ten olduğu için Haşimi kabilesinden Allah Resulü'nün akrabası, torunu sayılır bir manada. Kendisi o dönemin en faziletli, en ahlaklı insanlarından sayılmış. Ahlakına dair birçok burada rivayet getirilmiş. Tabi burada bir kıssa getirmiş diyor İbn Abdülber diyor siyere girilirse, siyer bilgisine haberlere girilirse o dönemdeki, yani saymakla bitirilemez. Sadece diyor burada diyor onunla alakalı bir kıssa var. Yani racih görüşe göre bu Ali'ül Esgar Kerbela'da şehit olmadı. Yani diğer kardeşi Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuyla işte aile efradı Kerbela'da şehit edildikleri zaman o sırada kardeşi Ali'ül Esgar, bu hadisin ravisi olan şahıs, hasta idi, evinde yatıyordu. O zaman işte insanlar dediler ki bunu da öldürün, yoksa bunlar adam toplar bizden intikam alırlar. Onu da öldürmek için evine geldiği zaman adamlar subhanallah dediler. Hasta bir adamı, bizimle savaşmayan birini mi öldüreceğiz dediler. Askerler imtina ettiler verilen bu emirde. Ömer İbni Sa'd geldi ardından. Dedi ki kadınlara ve şu hasta adama dokunmayın dedi. Sonra Ali İbnül yani Hüseyin'in oğlu Ali'nin, Ali'ül Esgar'ın yanına girince ona dedi ki senin adın nedir? Dedi ki benim adım Ali İbni Hüseyin. Ardından dedi ki Ali'yi dedi Allah öldürmedi mi dedi. Kastettiği şu. Yani hadi birileri öldürdü ama Allah'ın kaderi yani oldu hani o iş demeye getiriyor. Ali'yi diyor Allah öldürmedi mi? O da diyor ki benim bir kardeşim vardı, ona Ali'ül Ekber denirdi. O benden daha büyüktü. Onu insanlar öldürdüler. Bilakis Allah öldürdü. Ardından da bunu söylüyor. Yani insanlar öldürdüler ama öldüren tabii ki Allah. Çünkü öldüren ve dirilten her şeyin ana temel olarak takdir edicisi, dileyicisi Allah'tır. Sonra şu ayeti okudu. Allahu yetevaffal enfusu hine mevtiha. Allah öldüğü zaman nefisleri diriltendir diye ayetini okudu. Fe emara bi katlihi, yani öldürülmesini emretti oraya gelen o adam. O zaman Zeynep de, Ali'nin kızı Zeynep de o sırada orada. Yani öldürmeden önce ona dedi ki bizim kanlarımız sana yeter. Bizi öldürmesen de kardeşlerimi öldürmekle zaten öldürdün bizi dedi. Ve sonra da onda şehit ettikleri rivayet ediliyor. Hicri 94'te vefat ettiğine dair rivayetler var. Allah Ehl-i Beyt'in hepsine rahmet etsin. Biz Ehl-i Beyt'teniz, Ehl-i Beyt bizdendir. Ehl-i Beyt'e en müstahak olanlar, gerçekten onları hakkıyla seven, onların üzerinde olduğu tevhid diniyle dinlenen, onlara bu şekilde sahip çıkanlardır. Yoksa böyle Ehl-i Beyt'i seveceğiz diye demirleri, zincirleri, rafizilerin yaptığı gibi alıp çoluk çocuğu kendilerini kanatarak, acı çektirerek insan Allah'ı razı edemez. Yani bu tarz akli çıkarımlar sofilerle, rafizilerin ortak oldukları yerlerdir. Sofiler de günah işlediklerinde mesela nefislerini cezalandırırlar. Hatta kitaplar böyle nakillerle doldur. Adam mesela bir gün sabah namazına kalkamamış. Çok soğuk bir kış gününde kapının arasına ayağını sıkıştırmış. Hatta ayağı kankren olmuş, kesilmiş. Nefsini böyle cezalandırmış da bir daha sabah namazını kaçırmamış falan. Yani bu tarz şeylerin, rivayetlerin hiçbirisi İslam'da zaten hüccet değil. Ve Allah'ın rızası böyle aranmaz. Günah işlediysen günahın affı iki rekat abdest alıp kılacağın namazdır. Hasen hadistir. Ama dileyen amel edebilir bununla. Allah'tan mağfiret dilemektir. Bir daha günaha dönmemektir. Yoksa insanların akıllarının ve hevalarının onlara vesvese verdiği gibi insanın kendine eziyet vermesi, Allah razı etmek demesi değildir. Tıpkı açık hadiste olduğu gibi Peygamber bir gün cuma hutbesi verirken adamın bir tanesinin güneşte ayakta dikildiğini gördü. Dedi bu niye dikiliyor? Dediler ki daha fazla ecir almak için gölgede durmuyor, ayakta bekliyor, oturmuyor da. Dedi ona söyleyin gölgeye otursun, yani gölgeye geçsin ve oraya otursun. Çünkü takva bizim zannettiğimiz şey değildir. Şiiler bu baptan sapmışlardır. Takva zannedip hani biz daha çok seviyoruz, Ehl-i Beyt'e daha çok sahip çıkıyoruz demek adına böyle bidatlara, sapıklıklara bulaşmışlardır. Dediğimiz gibi Ehl-i Beyt, biz onlara uymaya, onları sevmeye, onlara yakın olmaya Şiilerden daha müstahakkız. Ehl-i Beyt bizimdir, Rafizilerin ve Şiilerin değildir. Birilerinin söylediği gibi onları şehit eden, katledenler de zalimler, faciller, fasıklardır. Aralarında kafirler de olabilir, onu Allah bilir. O bizim için bir gayiptir. O olayın hakikatini de Allah Azze ve Celle kıyamet günü ortaya koyacaktır. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك